nadciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. RTV Euro AGD. Nowy smartfon czy wyjazd na wakacje? Z nami nie musisz wybierać. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Prawdziwe raty 0%. Smartfon Motorola Moto G84. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 799. Teraz za 779 zł. A w 30 ratach 0% tylko 26 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy w żałobie po śmierci papieża Franciszka. Na Wawelu w południe bił dzwon Zygmunta. Strażacy walczą z wielkim pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Katolicy na całym świecie opłakują papieża. Franciszek zmarł nad ranem w Watykanie, miał 88 lat. 10 minut bił w Krakowie słynny dzwon Zygmunta. W ten sposób mieszkańcom obwieszczono śmierć papieża Franciszka. W południe uruchomili go pociągający za sznury wawelscy dzwonnicy. Marcin Biborski, dzwonnik ze stażem 47 lat, kołysze Zygmuntem. Ból jest tak wielki, że trudno się czasem momentami pozbierać. Takie pomyślenie, że dusza jego przy dzwonie Zygmunta, tak jak naszego poprzednika, będzie wędrowała, czyli bardziej radośnie. Musimy też na to spojrzeć jako katolicy, że rodzimy się i umieramy. I najważniejsze jest to, jak to życie żeśmy spędzili. Franciszek to życie spędził godnie. I tak go żegnamy my, dzwonnicy wawelscy. Włosi oddają hołd pamięci zmarłego papieża. Prezydent Sergio Mattarella, który był w bliskich stosunkach z Franciszkiem, napisał, że odczuwa ogromny osobisty ból, bo odszedł człowiek, który był dla nas punktem odniesienia. Premier Giorgia Meloni w mediach społecznościowych napisała, że odszedł wielki człowiek i wielki pasterz Kościoła. Flagi przed siedzibą rządu w Palazzo Chigi opuszczono do połowy masztu. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani powiedział: Franciszek był wielkim papieżem i wielkim przyjacielem Włoch. Modlimy się za niego i za to, żeby nas chronił z nieba. Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri podkreślił, że Franciszek był odważnym i skromnym duszpasterzem. Potrafił trafić do serc wszystkich. Rabin Rzymu Riccardo Di Seni wskazał, że Franciszek napisał nowy, dobry rozdział w historii stosunków Kościoła katolickiego z judaizmem. Odwołane zostały wszystkie rozrywkowe imprezy organizowane przez władze Rzymu dziś i jutro. Związek Piłkarski odwołał wszystkie dzisiejsze mecze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Światłem nadziei nazwał zmarłego papieża prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Pochodzący z Argentyny Franciszek był bliskim zachodnim sąsiadom Polaków, bo został głową Kościoła katolickiego po rezygnacji niemieckiego poprzednika Benedykta XVI. Wielkim budowniczym mostów nazywa Franciszka arcybiskup Hamburga Stefan Hesse. Jego zdaniem papież sprawił, że Kościół wrócił z rubieży do centrum świata. Szefowa niemieckiego Caritasu Ewa Maria Welskop-Defea też podkreśliła, że szczególną uwagę poświęcił ubogim i uchodźcom. Opowiadał się za najsłabszymi, dodaje kanclerz Niemiec. Olaf Scholz zaznaczył, że szanował jasne decyzje Franciszka wobec wyzwań świata. Dziennik Die Welt z kolei nazywa zmarłego nierozumianym. Prowadził Kościół drogą pokory i skromności, podkreśla komentator gazety, ale jednocześnie często nie był zdecydowany w ważnych tematach, co naruszyło wewnętrzny spokój Kościoła. Nawet jeśli nie spełnił wszystkich oczekiwań, to sprowadził Kościół znów na ziemię. Ocenia natomiast Die Deutsche Zeitung, poświęcił się ubogim i trosce o środowisko, w którym żyje człowiek, zauważa portal tego medium. Kochał ludzi i łowił ludzi, zaznacza przewodniczący niemieckiej konferencji episkopatu. Biskup Georg Betzing podkreśla zasługi Franciszka dla otwarcia drogi synodalnej i przez to trwającego odnowienia Kościoła w Niemczech. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kilkaset osób jest zaangażowanych w gaszenie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak poinformował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, są to przedstawiciele różnych służb. Na terenie pożaru pracuje ponad 300 osób, różnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To są działania ciągłe z wykorzystaniem sprzętu i pojazdów typu Sherpa, ale także śmigłowców.

Gabriel's Oboe. Muzyka Ennio Morricone do filmu Misja otwiera także drugą godzinę naszego szczególnego spotkania w ten wielkanocny poniedziałek 2025 roku. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, jesteśmy z Państwem w Trójce do 15. Zespół WW. Piosenka nosi tytuł Osioł. WW dziś także dlatego, że 21 kwietnia właśnie urodziny obchodzi Wojciech Waglewski. Z

Chasing Wild Horses, Bruce Springsteen z płyty Western Stars z 2019 roku. Prawie 14.30, serwis Trójki, Michał Przerwa. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował o modlitwę w intencji zmarłego papieża Franciszka. Był człowiekiem pokoju i pojednania, był pielgrzymem nadziei, podkreślił arcybiskup Wojda. Dzisiaj prosimy wszyscy, aby ten Chrystus Zmartwychwstały, któremu wiernie służył, przyjął go do swojej chwały. Apeluję do wszystkich kapłanów i wiernych o ofiarowanie swoich modlitw w intencji zmarłego papieża. Proszę kapłanów, aby sprawowali msze święte w jego intencji, a wszystkich wiernych, by się modlili o radość wieczną dla papieża. Niech odpoczywa w pokoju. Papież Franciszek wierzył, że młodzi są przyszłością Kościoła i wielokrotnie się do nich zwracał, komentują jego posługę teolodzy. Na czasie swojego pontyfikatu papież Franciszek przebywał z 5-dniową wizytą w Polsce związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży. Nauka Franciszka jest dobrze rozumiana przez młodych, mówią biblista ksiądz Mirosław Jasiński oraz literaturoznawca Tomasz Szturo. Zejdźmy z kanapy. Słowa, które rozumieją wszyscy, nie tylko wykształceni teolodzy, ale wszyscy rozumiemy te słowa. I te właśnie jego gesty, ten sposób nauczania, on z całą pewnością w Kościele pozostanie. Wydaje mi się, że papież Franciszek miał bardzo bogatą ofertę do młodych. Młodość jest przyszłością Kościoła i zwracał się do nich, przekonywał ich do tego, żeby brali odpowiedzialność za świat, żeby nie bali się wyzwań, nie bali się trudności, bo tym jest wiara. Wiara, religia daje mnóstwo radości, mnóstwo szczęścia, satysfakcji. Przez cały swój pontyfikat papież Franciszek zawsze stawał po stronie najsłabszych i najbardziej kruchych i czynił to z wielką pokorą. Tak zmarłego papieża wspomina prezydent Francji. Emmanuel Macron złożył najszczersze kondolencje wszystkim katolikom na całym świecie. Było to powołanie człowieka, zakonnika, biskupa, potem kardynała i papieża, który przez całe swoje życie walczył o większą sprawiedliwość, przez całe swoje życie walczył o pewną ideę człowieczeństwa, to znaczy ideę braterstwa. I myślę, że wiele osób może się z tym utożsamić. Wiem, jaki ból odczuwa dziś wiele osób. Chcę im powiedzieć o wsparciu Francji, moim osobistym wsparciu, a także wsparciu mojej żony. Pogrzeb papieża odbędzie się między 4. a 6. dniem od jego śmierci. Następnie w Kościele Katolickim rozpocznie się 9-dniowa żałoba, a więcej informacji za niespełna pół godziny o 15. Za 28 minut będzie 15. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za mi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu.

moja miłość bez drżenia, bo jeśli ciosu nie zadasz, na poczcie list dzisiaj nadam. Ten list dzisiaj nadam. Trzymaj się wiatru, kochana, i Rozmarynowa. Myślę, że te piosenki zabrzmią na tym koncercie w Warszawie. Centrum Promocji Kultury Podskarbińska 2. 26 kwietnia Robert Kasprzycki w Warszawie na koncercie. I czas się żegnać. Zbliżamy się do końca naszego spotkania w Trójce. Po 15 Gosia Jakubowska będzie miała dla Państwa wspaniałe płyty. Na pewno będzie miała dla Państwa wspaniałe płyty. Po 17 specjalna audycja, wspomnienie zmarłego dziś papieża Franciszka. Po 19 zamiast pierwszej trójki listy przebojów audycja Michała Grabkowskiego. A my dziękujemy za te dwie godziny. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Alan Parsons Project. Sorrows I've known and the secrets I've heard, it would ease my mind, someone sharing the load, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I. A chance to talk things over, two of a kind, silence and I, we'll find a way to work it out. I was always afraid of the smile of the clown, so I close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. Oh, oh, oh, oh. We're two of a kind, silence of night. Chance to talk things over, two of a kind, silence and night, we'll find a way.

that may only stare. What kind of fire will burn us there? What kind of fire? Father, liar, liar.